بشر همواره در طول تاریخ چیزهایی که به دست آوردن اونها دشوار بوده رو به عنوان پول انتخاب کرده و در بازار مورد استفاده قرار داده. نمونه‌های تاریخی زیادی برای اثبات این ادعا وجود داره. به عنوان مثال، مردم بخش‌هایی از آفریقا در طول تاریخ از صدف‌های دریایی کمیاب به عنوان پول استفاده می‌کردند. یا در غرب آفریقا که مردم فناوری ساخت شیشه رو در اختیار نداشتن، مهره‌های شیشه‌ای که از کشورهای دیگه به اونجا وارد می‌شده به دلیل کمیابی به عنوان پول مورد استفاده قرار می‌گرفته. همچنین میشه به سیگار اشاره کرد که در زندان‌ها به عنوان پول مورد استفاده قرار می‌گیره چون کمیابه و به آسونی به دست نمیاد. تولید طلا هم به دلیل ویژگی‌های شیمیایی منحصر به فردی که داره از بقیه فلزات با ارزش موجود در دنیا کمتره و همین باعث شده تا طلا در طول تاریخ به پول تبدیل بشه. تا جایی که در اواخر قرن 19 میلادی تقریباً در چهار گوشه جهان به عنوان پول پذیرفته می‌شد. بشر هزاران سال در طول تاریخ به استخراج طلا مشغول بوده و از اونجا که طلا خراب نمیشه، خورده نمیشه و راهی هم برای از بین بردنش وجود نداره، طلاهای استخراج شده در طول این سالهای طولانی بر روی هم انبار شده. بنابراین حجم طلایی که از دل زمین استخراج شده و در بازار توسط مردم خرید و فروش میشه در مقایسه با تولید سالانه اون بسیار بیشتر. به عبارت دیگه، با وجودی که صنعت استخراج طلا با گذر زمان پیشرفت و بشر هر سال در پیدا کردن معادن طلا و استخراج اون تبحر بیشتری پیدا میکنه، مقدار تولید سالانه طلا همچنان کسر کوچکی از ذخایر استخراج شده طلاست. این به این معنیه که نرخ تورم سالانه ذخایر طلا در طول تاریخ همواره حدود 1.5 تا 2% بوده و دلیل تبدیل شدن طلا به پول هم همین ویژگیه. مردم طلا رو به خاطر زرق و برقی که داره به عنوان پول انتخاب نکردن، بلکه دلیلش اینه که از پایین‌ترین نرخ عرضه در میان رقبا برخوردار بوده. نقره در رتبه دوم قرار داره، اما نقره دچار خوردگی میشه و مقادیر بیشتری از اون هم در پوسته زمین وجود داره. نرخ تولید سالانه نقره در حدود 10 تا 15% ذخایر نقره‌ایه که از قبل استخراج شده. یا به عبارت دیگه، تورم سالانه ذخایر نقره در طول تاریخ حدود 5 تا 10% بوده. نرخ رشد عرضه سالانه یا همون تورم برای سایر کانی‌ها خیلی بیشتر و حدود 50 یا 100 و حتی در برخی از موارد نزدیک به 200%. چرا که هر سال بخش قابل توجهی از ذخایر اونها که قبلاً از دل زمین استخراج شده در صنعت به مصرف میرسه. نفت و مس و روی و دیگر مواد معدنی با ارزش هر ساله برای مصارف صنعتی مورد استفاده قرار میگیرن و دیگه بخشی از ذخایر موجود و در دسترس بازار نیستن. بنابراین حجم تولید سالانه همواره بیشتر از ذخایر موجود اونهاست و همین امر باعث از بین رفتن قابلیت پولی اونها میشه. برخی از مکاتب فکری معتقدن پول چیزی جز یک توهم رایج بین مردم نیست و اگه همه مردم با هم قبول داشته باشن که یه چیز مثلا مس پوله، همه به عنوان پول از اون استفاده میکنن. اما این غلطه، چرا که اگه همه مردم با جدیت مس رو به عنوان پول انتخاب کنن، تولید کنندگان مس مقدار زیادی از اون رو از معادن استخراج و بازار رو از مس اشباع میکنن. در این صورت همه ی پولی که مردم روی خرید مس سرمایه گذاری کردن به جیب تولید کنندگان میره. اونها تقاضاهای صنعتی و همچنین تقاضای کارکرد پولی مس رو به آسونی برآورده میکنن، چرا که ذخایر مس موجود که در دسترس بازاره و قبلا تولید شده تقریبا هم اندازه مقداریه که توسط تولید کننده ها تولید میشه. به معکوس نرخ رشد سالانه ذخایر یک دارایی یا به عبارت دیگه به نسبت ذخایر موجود به تولید سالانه اون، نسبت انباشت به جریان گفته میشه. این عدد در طول تاریخ برای طلا چیزی در حدود 50 تا 60 و گاهی اوقات 70 بوده. نسبت انباشت به جریان برای نقره در طول تاریخ حدود 20 بوده، ولی در حال حاضر بسیار پایین‌تر و نزدیک به عدد 3 هست و به همین دلیله که نقره در حال از دست دادن کارکرد پولی خودشه. این نسبت برای بقیه فلزات و کالاهای موجود توی بازار نزدیک به یکه. این به این معناست که تولید سالانه اونها تقریباً به اندازه‌ایه که هر ساله در صنعت مصرف میشه. به طور کلی با توجه به اینکه مقدار ذخایر این کالاها تقریباً هم اندازه تولید سالانه اونهاست، نمیتونن کارکرد پولی داشته باشن. یک چیز فقط در صورتی در بازار به عنوان پول پذیرفته میشه که مقدار انباشت به جریان اون بالا باشه. برخلاف تصور خیلی از نظریه پردازان، مردم برای درک این موضوع نیازی به تفکر و دانش اقتصادی ندارن، بلکه این موضوع یه واقعیت اقتصادیه که به بازار دیکته میشه. به عبارت دیگه، اگه ما در دنیای زندگی میکردیم که مردم پول خودشون رو به صورت تصادفی از میان اشیاء موجود در اطرافشون انتخاب میکردن و هرگز به اینکه چه چیزی میتونه ارزش داراییشون رو بهتر حفظ کنه فکر نمیکردن، هم همچنان طلا به عنوان پول انتخاب میشد. زیرا افرادی که برای حفظ ارزش دارایی خودشون از طلا استفاده نمیکردن، شاهد از بین رفتن ارزش دارایی خودشون بودن و در نهایت اون رو به عنوان پول میپذیرفتن. بنابراین اگه مردم دارایی خودشون رو در مس، نفت، ماهی، روی، آب یا هر چیز دیگه سرمایه گذاری کنن، تولید کننده های این چیزها مقدار بیشتری از اونها رو تولید می کنن. چرا که با توجه به بالا رفتن تقاضا برای این اجناس، قیمت اونها در بازار افزایش پیدا می کنه و قیمت بالا انگیزه ی تولید کننده ها رو برای تولید هرچه بیشتر افزایش می ده. بنابراین تولید کنندگان مقادیر بیشتری از این اجناس رو تولید و بازار رو اشباع می کنن و دارایی افرادی که به عنوان پول روی این اجناس سرمایه گذاری کردن از بین میره. این به این معناست که فقط فلزاتی که نسبت انباشت به جریان اونها بالاست کارکرد پولی دارن و قادرن ارزش دارایی صاحبانشون رو حفظ کنن. بنابراین اگر بشر طی 100 سال پولهای مختلفی رو به صورت تصادفی انتخاب میکرد، اکثر ثروت مردم در پایان 100مین سال حتما در پولی ذخیره شده بود که تولید اون از بقیه دشوارتر باشه، چرا که قادر به حفظ ارزش دارایی دارندگانشه. پول سخت یا هارد مانی اشاره به همین مفهوم داره و دلیل تبدیل شدن طلا به پول هم همینه. اما دولت‌ها در قرن 20 میلادی متوجه شدن پولی که تولید اون دشواره و مردم رو قادر به حفاظت از دارایی خودش میکنه، با برنامه‌هایی که اونها برای هزینه کرده بودجه‌های دولتی در سر می‌پرورونن سازگاری نداره. بنابراین مردم رو به استفاده از پول‌های ملی با تورم بالا مجبور کردن. اگر به سابقه این پول‌های ملی که به پول فیات هم معروفن نگاه کنیم، خواهیم دید که نرخ تورم بهترین اونها حدود 5-7% و نرخ تورم بدترین اونها بین 100-200 یا حتی در برخی از موارد تا 300% در ساله. استفاده از پول فیات با این تورم بالا عواقب مخربی برای بشر به دنبال داشته، چرا که قدرت پسنداز رو از دارندگان خودش سلب میکنه، زیرا قادر به حفظ ارزش دارایی افراد در گذر زمان نیست. اینجا موضوع اولویت‌های زمانی مطرح میشه که سیف الدین آموس در کتاب استاندارد بیتکوین به طور مفصل به اون پرداخته. استفاده از پولی که قادر به حفظ ارزش خودش در طول زمان نیست، ما رو مجبور میکنه که در همه جوانب زندگی در رویکردهامون بیشتر حال رو در نظر بگیریم و کمتر به آینده بیاندیشیم. به بیان دیگه، منجر به معکوس شدن اولویت‌های زمانی ما میشه و باعث میشه به جای آینده نگری اولویت‌های زمانی بالایی داشته باشیم و پولمون رو پسنداز نکنیم. اما اینجا این سوال پیش میاد که با وجود طلا دیگه چه نیازی به بیت کوین داریم؟ پاسخ این سوال اینه که طلا تنها در صورتی کارکرد پولی داره که بتونیم اون رو به راحتی در سطح بین‌المللی جابجا کنیم. اما با توجه به فیزیکی بودن طلا، دولت‌ها میتونن اونو متوقف کنن و مانع به کارگیری اون به عنوان پول بشن. با جهانی شدن تجارت و پدید آمدن بازارهای در هم تنیده بین‌المللی، طلا و قابلیت فراهم بودن و قابل فروش بودن اون در سراسر دنیا هرچه بیشتر به دولت‌ها و بانک‌های مرکزی وابسته شد. سپس دولت‌ها پا رو از این هم فراتر گذاشتن و با مصادره طلا و تصویب قوانینی که ایجاد بانک‌های مبتنی بر طلا رو در بازار آزاد ممنوع می‌کرد، عملاً مردم رو از تجارت مبتنی بر طلا منع و به استفاده از پول‌های فیات بانک‌های مرکزی خودشون مجبور کردند. اهمیت بیت کوین اینجا نمایان میشه. بیت کوین یک پول سخته، یعنی تولید اون مثل طلا دشواره و میتونه مثل طلا از ارزش دارایی صاحبانش در طول زمان حفاظت و اونها رو قادر به پسنداز کنه. از طرف دیگه دیجیتالی بودن بیت کوین باعث میشه تا مشکلات نقل و انتقال طلا که ماهیت فیزیکی داره رو نداشته باشه و میشه اون رو به راحتی و فقط در عرض چند ساعت به هر نقطه از دنیا منتقل کرد. برای جابجایی و نقل و انتقال بیت کوین برخلاف طلا نیازی به کسب اجازه از هیچ نهاد قانونی یا مؤسسه دولتی نیست و دولت‌ها امکان توقف اون رو ندارن. در زمان نوشتن این مطلب حدود 13 سال از پدید آمدن بیت کوین می‌گذره و ارزش بازار اون بیش از 1 تریلیون دلاره. در حال حاضر بیت کوین از برخی از شرکت‌های چند ملیتی و حتی پول‌های ملی برخی از کشورهای دنیا با ارزش‌تره. بیت کوین در حال حاضر به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در ترازنامه‌های شرکت‌های بزرگی چون تسلا، اسکوئر، مایکرو استراتژی قرار داره و در کشور السالوادور در کنار دلار آمریکا به عنوان پول رایج قانونی پذیرفته میشه. پاسخ به این سوال که آیا بیت کوین در آینده به پول رایج همه کشورهای دنیا تبدیل میشه یا میتونه به عنوان طلای دیجیتال از دارایی مردم محافظت کنه یا نه، همچنان به زمان بیشتری نیاز داره. برای وارد شدن به دنیای بیت کوین و کسب دانش و یادگیری طرز کار و تکنولوژی‌های مرتبط با اون هیچ وقت دیر نیست. برای دسترسی به کتاب‌ها و مقالات رایگان فارسی در مورد بیت کوین به سایت منابع فارسی بیت کوین به آدرس bitcoind.me مراجعه کنید. منابع فارسی بیت کوین، پاییز 1400.